Bosman. Goedemiddag. Omtzigt en Plasterk praten het uit. Tenminste, na het sorry van Plasterk in de Telegraaf vanmorgen hebben ze een gesprek. Maar de gepikeerde Omtzigt is niet de enige hobbel voor Plasterk richting het premierschap. Straks in één vandaag. Nu zeer heftige gevechten in het noorden van de Gazastrook. Het NOS-journaal. Casper Meijer. De gevechten in Jabalia in de Gazastrook behoren tot de heftigste sinds het begin van de oorlog. Dat zegt het Israëlische leger. Volgens militairen zijn er constant gevechten, zowel bovengronds als ondergronds in tunnels. Het leger zegt dat de afgelopen dagen meer dan 200 militanten zijn gedood. Israël bombardeert de stad ook massaal en is met tanks het centrum ingereden. Lange tijd leek Israël het noorden van de Gazastrook onder controle te hebben, maar de laatste tijd zijn daar steeds meer gevechten. Binnen de Joodse gemeenschap in Frankrijk is geschokt gereageerd op de aanval op een synagoge in Rouen in Normandië. Vanochtend probeerde een man daar brand te stichten door een molotovcocktail naar binnen te gooien. Er vielen geen gewonden, er is wel wat brandschade. Het Openbaar Ministerie heeft vanmiddag een persconferentie gegeven. Daarbij is meer bekendgemaakt over de identiteit van de dader, zegt correspondent Frank Renaud. De dader blijkt een 29-jarige Algerijn te zijn. Hij stond op het punt Frankrijk te worden uitgezet. Vanochtend vroeg vond de politie hem op het dak van de synagoge in het centrum van Rouen in Normandië. Hij had toen al een brandbom door een raam naar binnen gegooid. Vanaf het dak van de synagoge gooide hij een ijzeren staaf naar de agenten op straat. Daarna kwam hij naar beneden en rende naar de politie toe met een mes in zijn handen. Eén agent schoot hem toen neer en de man overleed aan zijn verwondingen. Over de motieven van de dader bestaat volgens justitie nog geen duidelijkheid. Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin bezocht Rouen vanmiddag en hij zei dat duidelijk sprake is van antisemitische agressie. Frankrijk heeft in de eerste 3 maanden van het jaar 366 antisemitische daden geregistreerd, 3 keer zoveel als vorig jaar. De NS en ProRail krijgen boetes vanwege ondermaatse prestaties. De NS moet €500.000 betalen. Voor ProRail is de boete 2,75 miljoen. Dat laat demissionair staatssecretaris Heijnen weten. De belangrijkste reden voor de boetes zijn de vertragingen op de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Breda. De staatssecretaris erkent dat niet alle vertragingen helemaal de schuld zijn van NS en ProRail, maar ze verwacht naar eigen zeggen een betere dienstverlening op de punten waar ze wel invloed op hebben. NSC-leider Pieter Omtzigt en Ronald Plasterk hebben vandaag een gesprek om de onderlinge verhouding te verbeteren. Omtzigt en zijn partij hebben op verschillende vlakken twijfels over Plasterk als minister-president. De twee hadden tijdens Plasterks periode als informateur verschillende aanvaringen. Joost Klein ontkent ieder strafbaar feit. Zijn advocaat zegt tegen Zweedse media dat de zanger een camera heeft weggeduwd omdat hij tegen de afspraken in werd gefilmd door een tv-medewerker. Hij ontkent dat hij deze persoon heeft bedreigd. De tv-medewerker deed aangifte, waarna de organisatie van het Songfestival Joost Klein unaniem disqualificeerde. 2 eindexamenkandidaten in Papendrecht hebben hun examen Nederlands gemist omdat ze iemand hebben gereanimeerd. Op weg naar school zag een jongen een man van 82 bewusteloos op straat liggen. Een schoolgenoot die langs fietste belde 112. De twee waren daarom te laat voor een examen. Ze mogen die volgende maand alsnog doen. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De loodgieter uit Vlaardingen, die al ruim een jaar doelwit is van aanslagen, mag voorlopig niet naar huis. De gemeente heeft zijn woning voor nog eens 3 maanden gesloten. Het pand is al sinds eind maart dicht en zou eigenlijk volgende week weer worden vrijgegeven. Maar volgens de gemeente is er nog steeds dreiging. De afgelopen maanden zijn er meer dan 10 explosies geweest bij panden van de loodgieter. Hij zegt zelf geen idee te hebben waarom hij doelwit is van criminelen. En de renners in de Giro d'Italia zijn bezig aan de 13e etappe. Wielercommentator Krijn Schuitenmaker. Krijn, je vertelde eerder dat het een compleet vlakke etappe is en dat er dus kansen liggen voor de sprinters. Naar wie kijk jij dan vooral? Krijn, kom er maar in. Hoor je mij? Ik ben er. Hoor je mij? Ik hoor Krijn heel zachtjes. Daar ben je. Ja. Krijn, ja, daar ja, zijn we. We kijken natuurlijk naar de geëikte sprinterskandidaten. En dan interessant is ook om te kijken bij die tussensprints, hoe het eraan toe gaat bij die tussensprints. We hebben er inmiddels 3 gehad. En dan zie je bij die eerste tussensprint Jonathan Milan dat hij even de benen heeft getest. Bij de tweede tussensprint de man van Alpecin de Koning, Caden Groves. De Australiër die dat goed doet. En bij de derde tussensprint was het Tim Merlier. Die wist te winnen van de rest van het peloton, om het zomaar eens te zeggen. Maar de meeste punten natuurlijk weggekaapt door de 3 koplopers. Tonelli, Tarozzi en Pietro Bon. 60 kilometer gekoerst of nog 58 kilometer te gaan. 2 kilometer geleden was het uiteindelijk Ineos met Filippo Ganna. Die flink tempo ging maken. De Ineos-ploeg wist een gaatje, een breukje in het peloton te veroorzaken. En eindelijk is er dus iets gebeurd. We hebben een groep van een man of 20 die zitten voor het peloton. Waar trouwens daar bijvoorbeeld de man in de roze trui zit. Maar goed, dat peloton is nog op redelijke afstand vanaf ten opzichte van die eerste groep. Dus en we hebben nog 58 kilometer te gaan. Dus nog genoeg te gebeuren. En nog altijd is het scenario van een massasprint meer dan aanwezig straks in Cento. Dankjewel, Krijn Schuitenmaker. En we spreken jou zo weer. Dan nog het weer. Zonnig met lokaal een bui. Het is 13 graden op de Wadden tot 17 graden in Brabant en Limburg. Morgen begint mistig, maar in de middag breekt de zon door. In de zuiden is er kans op regen en het wordt maximaal 19 graden. Gans, dankjewel. Bij de ANWB voor het verkeer is Bianca Daming. Dag Bianca. Goedemiddag. Het is heel druk op de weg zoals verwacht. Vooral rond Arnhem en Nijmegen moet het verkeer heel veel geduld hebben. Het is ook druk op de wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant. Er staat al met al ruim 800 kilometer file nu. Wat opvalt is de A27 van Breda naar Gorkum. Daar heb je bijna een uur vertraging tussen Oosterhout en Nieuwedijk. Er is een ongeluk gebeurd. De rijbaan is helemaal dicht. Je kunt er alleen langs via de vluchtstrook. Op de A1 is het druk van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Stroe. Vertraging is een half uur. Op de A28 moet je ook een half uur geduld hebben van Utrecht naar Zwolle tussen de afrit Den Dolder en Nijkerk. En op de A73 staat een lange file van Nijmegen naar Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Malden. En ook daar is de vertraging bijna een half uur. Ster. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt, trek je alle aandacht. Maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Vargidé, de privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Profiteer tot en met 30 juni van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Makkelijk scoren is terug met heel veel sport. Olympische Spelen, wielrennen, tennis en natuurlijk het EK voetbal. Leeft het al een beetje bij jullie? Ja, ik kan echt niet wachten. Ik heb mijn eigen vrouw al 3 keer Frenkie de Jong genoemd. Oh ja, want zo heet ze niet, hè? Nee, ze heet Memphis Depay. Nou, precies. Stream Makkelijk scoren, nu op NPO Start. Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Zo lang mogelijk thuis blijven wonen met zorg om de hoek. Ideaal voor veel ouderen. In Amsterdam bouwen ze daarom nu speciale thuisflats. Feit of fictie, Ruben, we gaan het hebben over vissers. Ja, de vraag is namelijk hoeveel kost het om het woordje visserij toe te voegen aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Volgens GroenLinks PvdA-Kamerlid Laura Bromet is dat 25.000 euro per visser. We zijn gaan rekenen en of het klopt hoort u zo meteen. Nu eerst is Ronald Plasterk integer genoeg voor een premier. Suzanne Bosman. Vandaag. Ronald Plasterk en Pieter Omtzigt praten dus vanmiddag met elkaar. Vanmorgen plaatste Plasterk een briefje in de Telegraaf waarin hij zei sorry voordat hij in de Kamer had gemeld dat Pieter Omtzigt tijdens de informatie zijn dienstauto had geleend om achter zijn rug om met journalisten te gaan praten. Nou, Omtzigt bleef daar boos over. Plasterk wil blijkbaar heel graag premier worden, bood zijn excuses aan. Volgens de Telegraaf was het ook een eis van Omtzigt. Maar los van wat er nou speelt tussen die twee loopt er ook nog een onderzoek naar Plasterks rol in een patentzaak bij het Amsterdam UMC. En dat is een zaak waar hij 32 miljoen mee verdiende. Hans-Ko Broekstegen is hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit. Publiceerde de laatste tijd veel over integriteit in de politiek. Meneer Broekstegen, goedemiddag. Goedemiddag. Dat briefje in de Telegraaf vanmorgen, sorry Pieter. Wat vond u daarvan? Ja, opvallend. Het gebeurt natuurlijk niet vaak dat politici publiekelijk excuses maken. Maar goed, uiteindelijk gaat dit over een heel kleine kwestie die vooral wat wrevel heeft gewekt tussen twee politici onderling. Ja. Een grote kwestie is het in ieder geval niet. Nou, het was ook een heel klein briefje. Het leek een beetje op een moedje. Ja, dat lijkt het wel op inderdaad. De vraag is in hoeverre het gesaneerd is. Maar goed, daar kunnen we geen uitspraak over doen. Ja, u zegt het is niet zo'n hele grote kwestie, maar het gaat natuurlijk wel om een hele grote post uiteindelijk om premier te worden. Met alles wat daar nu al over gezegd is. Zou je kunnen zeggen dat Ronald Plasterk nu al te omstreden is om premier te worden? Nou, niet bij voorbaat. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat we de onderzoeken naar die patentzaak wel moeten afwachten. Wat is daar nu precies gebeurd? En heeft Plasterk inderdaad patentfraude gepleegd? Als dat zo is, ja, dan is dat wel een hele grote kwestie. Die mogelijk aan politiek gezien aan een benoeming in de weg kan staan. Juridisch niet, want juridisch zijn daar niet echt eisen voor. Maar ja, het is natuurlijk wel, zou heel bijzonder zijn dat je een minister-president gaat benoemen die in een patentfraudezaak is betrokken. Mm-hmm. Ja, en dat er in ieder geval een geur van is, in ieder geval niet zo'n fraai voorbeeld. Want ja, die patentzaak, of dat nou fraude is of niet, Ruben, hoe zit dat? Want NRC heeft dat naar boven gehaald. Ja, 2 maanden geleden publiceerden Bas Haan en Lucas Brouwers een stuk over de gang van zaken rond patenten waar Plasterk veel aan verdiende. Volgens de krant gingen er miljoenen naar Plasterk en zijn zakenpartners, terwijl de wetenschappers in het UMC Amsterdam niks kregen. Er loopt momenteel een onderzoek of dat wel ging zoals het hoort. Verslaggever Bram de Waal die sprak Bas Haan er vanmiddag over. Wat Plasterk heeft gedaan is dat hij kennis van de universiteit en de medewerker van de universiteit eigenlijk voor eigen gewin heeft ingezet. Hij was bijna hoogleraar en ook al als hoogleraar heeft hij patenten aangevraagd. Dus hij had de verbinding met het Amsterdam UMC. Maar hij heeft die instelling volledig gepasseerd in de zeer winstgevende patentaanvragen die uiteindelijk ook voor miljoenen verkocht zijn. En dat, ja, dat is natuurlijk moreel en ethisch verdomd verwerpelijk. Het deugt niet. Want hij heeft zichzelf verrijkt door publieke middelen en publieke kennis van een universiteit zichzelf toe te eigenen. En dat heeft ook nog meer gevolgen gehad, namelijk dat uiteindelijk de kankerpatiënten waar het om ging ook de dupe waren, omdat een trial waar hij toestemming voor had gekregen niet door is gegaan door de verkoop van zijn bedrijf, door de miljoenendeal. NRC-journalist Bas Haan was dat, Hansco Broeksteeg. Ja, u zegt, het moet nog maar blijken of het fraude is geweest of niet, hè? Of het strafbaar is of niet. Als het strafbaar is, dan is het sowieso een no-go, hè, om nog door te gaan voor Plasterk richting het premierschap. Ja, politiek gezien wel. Kijk, juridisch staat er eigenlijk weinig aan in de weg. Hè. Theoretisch zou je zelfs een minister met een strafblad of een minister-president met een strafblad kunnen benoemen. Mm-hmm. Maar politiek is het natuurlijk no-go. Hè. Dat lijkt mij want Bas Haan die benadrukt ook de woorden moreel en ethisch. Ja, kijk, want dat speelt dan natuurlijk mee. Het gaat om integriteit. En integriteit gaat natuurlijk niet alleen maar om strafrechtelijke gedragingen. Dat gaat vooral om het vermengen van persoonlijke belangen met het algemeen belang. En daar gaat het hier natuurlijk ook om. Laten we zeggen, de integriteit van Plasterk zou ook ter discussie komen te staan als hier sprake is van patentfraude. Mm-hmm, ja. En is het dan zo dat je zegt, ja, dat kun je dan eigenlijk niet doen, want daarmee ben je kwetsbaar? Want elke keer krijg je dat dan te horen, hè, als er een beetje ingewikkelde zaak is van jij hebt gedaan. En tegelijkertijd is het ook een voorbeeldfunctie die je hebt? Ja, zeker is het een voorbeeldfunctie. Ja. Kijk, een minister of minister-president moet van onbesproken gedrag zijn. Tegelijkertijd is het natuurlijk heel merkwaardig dat we daar nauwelijks regels voor hebben. Zoals ik al zei, theoretisch kun je een minister met een strafblad gewoon benoemen. En dat dus zou natuurlijk wel afbreuk doen aan die voorbeeldfunctie die ministers hebben. Ja, er zijn geen regels voor. Er is wel in de informatie, notabene toen Plasterk daarmee bezig was, met de 4 partijen erover gesproken. En toen zeiden ze van, ja, democratie die vereist hoge integriteitsnormen. Transparantie bij politici is belangrijk om het vertrouwen te winnen en te behouden. En hebben ze zelf nog gezegd, bewindspersonen en kamerleden vervullen een voorbeeldfunctie door integriteitsnormen ten volle na te leven. Nou hebt u het over regels, maar zijn die regels er niet omdat men ervan uitgaat dat het je wel aanvoelt wat je kunt doen of niet? Ja, dat is natuurlijk lange tijd inderdaad wel zo geweest. Hè. Het gekke is dat bijvoorbeeld op lokaal niveau veel preciezere regels hebben over wat politici mogen en kunnen doen. Bijvoorbeeld als je als wethouder wordt aangesteld, dan moet je een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen. Voor ministers geldt dat niet. We hebben eigenlijk veel beter nagedacht over integriteitsregels voor lokale politici dan voor landelijke politici. En dat is heel raar. Dat laatste, integriteitsregels voor landelijke politici, dat is pas eigenlijk de laatste 10 jaar veel meer in de belangstelling komen te staan. Ja. We hebben ook contact met Loes Wies van der Laan. Goedemiddag, mevrouw van der Laan. Goedemiddag. Wij spreken u als directeur van Transparency International in Nederland. U bent ook fractievoorzitter voor D66 geweest in de Tweede Kamer, voormalig Europarlementariër voor D66, maar nu dus als het spreekbuis van Transparency International. Met dat verhaal, zoals we dat nu hoorden van Bas Haan, en dan heb je ook nog wat er speelt tussen Omtzigt en Ronald Plasterk. Wat u betreft, kan Ronald Plasterk premier worden? Dit is een hele belangrijke vraag. Zowel voor de coalitiepartijen als ook natuurlijk voor de Tweede Kamer die er uiteindelijk over gaat. Als je kijkt naar het hoofdlijnenakkoord, dan zie je dat de coalitie heel erg inzet op het winnen van vertrouwen. Op hele hoge eisen stellen aan integriteit, aan transparantie. En zorgen dat heb je natuurlijk nodig voor dat vertrouwen. Om dan nu met een kandidaat te komen, dat weten we natuurlijk niet, maar om met een kandidaat te komen waar een integriteitsonderzoek naar loopt, de vraag is of je dat moet willen. Als het inderdaad zo is dat er uit dat onderzoek komt dat er patentfraude is gepleegd, dan zou je over een paar maanden misschien weer een nieuwe premier moeten hebben. Het blijft inderdaad anders boven de markt hangen. Het is heel wat om de integriteit van iemand in twijfel te trekken publiekelijk. Als er nog een onderzoek loopt. Hè. Dat moeten we ook niet doen, dat moeten we ook niet willen. Maar dat onderzoek loopt en de UvA, of het UMC heeft dat ook echt ingesteld naar aanleiding van de onthullingen die er zijn. Dus de vraag is of je als coalitie op deze manier een start wilt maken met het winnen van het vertrouwen van de Nederlanders. Want waar ligt dan precies uw zorg? De integriteit is meer dan alleen maar is er een wet overtreden of heeft iemand de regels geschonden. Het gaat ook echt over wat is iemand zijn ethische instelling, wat is het morele kompas van iemand. En als inderdaad blijkt uit het onderzoek dat er met publiek geld, dat iemand zich daarmee verrijkt heeft voor iets wat eigenlijk publiek bedoeld is, dat zegt natuurlijk ook iets over de integriteit van zo'n persoon. Als het inderdaad zo naar boven komt. Dus je moet jezelf de vraag stellen, wil je zo iemand hebben als boegbeeld van je land, van je kabinet, als blijkt dat het inderdaad het onderzoek dat zo aantoont. Ja, en als je kijkt naar de ambities van het kabinet over vertrouwen, over transparantie, over integriteit, over het bestrijden van corruptie, over het tegengaan van belangenverstrenging, al die zaken die ze graag willen hebben, dan is de vraag of dan, dat is een vraag die ze zichzelf echt moeten stellen. Is dit dan de aangewezen persoon om dat te doen als inderdaad blijkt dat die integriteit in twijfel wordt getrokken? Ja, het is een vraag die u ook stelt enigszins als retorische vraag, maar als ik u zo beluister, zegt u nee. Nou ja, dit onderzoek moeten we dus afwachten. En de vraag is natuurlijk, hoe lang gaat dat duren? Ik heb begrepen dat ze binnen enkele dagen met de premierskandidaat willen komen. Dus dat de vraag is, hoe lang het nog gaat duren voordat dat onderzoek er is. En willen we in de tussentijd, wil de coalitie iemand benoemen waarvan je deze onzekerheid boven de markt hebt? Ja. Ik zou ze dat echt afraden. Het is een te veel onzekerheid. Zeker als je ziet wat de ambities zijn van het kabinet. Ja. Wat meneer Broekstegen net zei, er zijn geen regels, Ruben. Hè, voor als het gaat om, zoals het op gemeentelijk niveau geregeld is, dat heb je niet in de landelijke politiek. Maar er is wel meer aandacht voor politieke integriteit. Want nieuwe bewindspersonen, die worden gehoord door de Tweede Kamer. Ja, in oktober is daar een motie toe aangenomen door de Kamer. Kandidaat-ministers en staatssecretarissen worden vanaf nu door de Tweede Kamer ondervraagd voor ze officieel worden beëdigd. D66-Kamerlid Joost Sneller, die diende de motie in en sprak erover bij dokter Kelder en Co. Het is het midden tussen een sollicitatiegesprek en een kennismaking, want uiteindelijk gaat de koning natuurlijk over de beëdiging. Maar het is inderdaad voordat deze mensen in functie komen, dus als ze nog kandidaat zijn, dat ze dan voor de Vaste Kamercommissie, die gaat over hun onderwerp, verschijnen om kennis te maken, maar ook om vragen te beantwoorden over hun geschiktheid, over hun integriteit, over dingen die in het verleden hebben gespeeld, over hun persoonlijke plannen voor de toekomst met hun beleidsterrein. Dus het kan over van alles gaan. Mijn motie bedoelde ook om zo'n hoorzitting met de kandidaat premier te houden. Maar dat hebben de partijen die nu aan het formeren zijn na de verkiezingen toch, dat vonden ze toch te spannend volgens mij. Dus dat hebben ze geblokkeerd. Oké, maar zo'n soort sollicitatieprocedure, Ruben, in Brussel gebeurt dat al? Ja, bij nieuwe eurocommissarissen. Zo moest Wopke Hoekstra vorig jaar, toen nog als kandidaat commissaris voor klimaat, het Europees Parlement overtuigen in zijn zogenoemde klimaatexamen. De hoorzittingen in Brussel zijn het moment om invloed uit te oefenen op de plannen, want het Europees Parlement kan kandidaten nog wel wegsturen. En Tweede Kamerleden die krijgen die macht dus niet. Oké, we hoorden nou net meneer Broekstegen ook Joost Sneller zeggen van ja, dat geldt dan niet voor de minister-president. Blijkbaar, hij vond dat een beetje vreemd. Wat vindt u daarvan? Ik ben het wel met Sneller eens. Kijk, wat het was ooit de bedoeling van Sneller in zijn motie... dat alle kandidaat-winstpersonen door de Kamer worden gehoord. Daar heeft de Commissie voor de Werkwijze van de Tweede Kamer... het horen van de minister-president uitgehaald met als redenering dat de minister-president de regeringsverklaring aflegt in de Tweede Kamer als het kabinet is geformeerd. Maar dat is natuurlijk een heel ander doel, want dat heeft als doel het uiteenzetten van de plannen van het kabinet. En daarover gaat de Kamer debatteren. Uh-huh. En de hoorzitting, wat Sneller terecht zegt, dat is een soort kennismaking met die kandidaat-winstpersonen. Ja, dan ga je met die kandidaat-winstpersonen spreken over... ja, hoe staan ze in de politiek, wat hebben ze in het verleden gedaan... zijn daar beletselen voor eventuele benoemingen. Dat heeft toch echt een heel ander doel dan die regeringsverklaring. Ja, wat zegt u hierover, mevrouw Van der Laan? Hè? We hebben gehoord hoe het dan blijkbaar zit voor de aanstaande premier... maar zo'n procedure voor de bewindslieden, zegt u, daar komen we al een eindje mee? Even los van deze plastic. Nou, ik heb het natuurlijk meegemaakt in Brussel, hoe dat ging. En ik vond het altijd wel heel interessant. Dan merk je gewoon, wat voor persoon is dat? Is het iemand die echt goed is? Ook inhoudelijk. Maar u kon als parlementariërs nog zeggen van, we doen het niet. Zeker, we konden daar een stokje voor steken. En kijk, het is natuurlijk dit soort vernieuwingen zijn in Den Haag altijd best lastig. En ik vind het dus leuk dat er iets nieuws komt. Misschien ook met al die nieuwe Kamerleden en die nieuwe politieke partijen. Dat ze zeggen, goh, wij willen als Kamer ook echt hier het laatste woord hebben. Dus wie weet is dit het begin van gewoon meer invloed van de Tweede Kamer op dit proces. Maar ook dit is natuurlijk een hele interessante. Als je dan de premier of de premierskandidaat niet aan de tand voelt... Ja, dat is natuurlijk ook een beetje bizar. Maar uiteindelijk is het aan de Tweede Kamer om te denken... van wat doen wij nou met onze macht? Dus ik vind het al een leuke, innovatieve vernieuwing. En misschien is het wel inderdaad de opmaat naar een nieuwe bestuurscultuur. Nou, en we kijken hoe het allemaal verder gaat rond Ronald Plasterk. Ik dank u beiden, Louis van der Laan, directeur Transparency International... en voormalig D66-politicus. En Hansco Broeksteeg, hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit. Straks met nog een maand tot het EK bereiden verschillende straten zich al voor op de Oranjekoorts. Maar die straten onderling, die hebben wel strijd. Dat hoorde onze verslaggever en dat horen wij weer zometeen. Bianca, wat gebeurt er op de weg? Het is behoorlijk druk op de weg zoals verwacht, vooral in het midden en zuiden van het land. De meeste vertraging is er nu op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Dat komt door een pechgeval. Er is één rijstrook dicht en de vertraging is 50 minuten. Eén vandaag. Deze week, Ruben, worden wij de hele middag, bijna elke middag, op de hoogte gehouden van wat er allemaal gebeurt in de Giro d'Italia. We hebben zo hier in een hoek van de studio mooie beelden elke keer van die fietsers door dat mooie landschap. Zeker, ja. Nog 44 kilometer te gaan vandaag. De Giro d'Italia dus, die is bezig. En ik wil even met je terug naar de etappe van afgelopen dinsdag. Toen was er een opvallende winnaar. Een Franse overwinning in deze 10e etappe van de Giro. Het leek de Sloveen Tratnik te gaan worden. Maar hij is achterhaald door een Franse tegenaanvaller, Valentin Paratpeintre. Ja, een Fransman met misschien wel de mooiste naam, Suzanne van het hele peloton. Maar wat verder aan deze man opvalt, is zijn gewicht. Want hij weegt maar 52 kilo. En dat met een lengte toch nog van 1,76 meter. Volkskrant-columnist Sander Donkers die pakte de rekenmachine erbij... en kwam uit op een BMI van 16,8. Volgens het voedingscentrum veel te laag. Maar ja, hoe lichter, hoe beter. Dat geldt toch in het wielrennen? Ja, denk bijvoorbeeld aan viervoudig toerwinnaar Chris Froome. Ook iemand bij wie je de botten bijna kon tellen als je hem zag. Ja, 67 kilo woog hij in zijn hoogtijdagen, maar hij was zelfs 1,86 meter. Maar ja, wil je grote rondes winnen, dan moet je nu eenmaal op je gewicht letten, vertelt oud-wielrenner Michael Bogert. Hoe lichter je bent, hoe harder je bergop rijdt. Je bent met gewicht bezig van je fiets. Je bent altijd met gewicht bezig, altijd. Dat kan ook doorslaan naar de verkeerde kant. Ja, en dat het mis kan gaan, horen we regelmatig. Met name in het vrouwenwielrennen. Zo stopte wielrenster Aafke Stoet 2 jaar geleden met de sport vanwege haar anorexia. Het bekendste voorbeeld is misschien wel onze viervoudige Olympisch kampioene Leontine van Morsel. Tijdens haar carrière kampt ook zij met anorexia. Vertelde ze onder meer in het programma Tour du Jour. Als ik iets over zou kunnen doen, dan zou ik de toerzegens die ik heb gewonnen, zou ik op een andere manier doen. Doordat ik gewoon met mijn ziekte bezig ben geweest, heb ik dat niet echt bewust meegemaakt. En dat is natuurlijk jammer. Anorexia voor de mensen die dus ik ben ook een fout voorbeeld geweest voor jonge talenten. Want iedereen dacht van, nou, Leontine wint op deze manier de Tour, die wordt op deze manier wereldkampioen. Dus bij ons in de selectie waren er heel veel van die jonge meiden die mijn voorbeeld overnamen. Hoe ik bezig was qua training, maar ook hoe ik mezelf verzorgde qua voeding. En ja, dat was niet de manier. Maar ook bij de mannen wordt gelet op ieder grammetje dat binnenkomt, vertelt Pogert. Ik vind het al zorgwekkend als er renners bij het ontbijt staan met een weegschaaltje. Dat vind ik al niet tof. Dat gebeurt zeker, ja. Ja, nee, dat het wordt allemaal afgewogen. Ja, kijk naar die armpjes van de wielrenners. Dat is echt niet, in mijn ogen niet normaal. Maar ja, wellicht is het wel normaal in het hedendaagse wielrennen. Maar ook Bogert zelf was in zijn tijd als wielrenner volop met zijn gewicht bezig. Ik heb er ook problemen mee gehad. Niet dat ik anorexia had, maar wel dat ik met gewicht bezig was. Ik merkte wel heel snel dat als ik echt te veel op mijn eten lette, dat ik aan kracht inboette. Ja, waarschijnlijk hebben ze daar weer een andere manier voor gevonden om wel je kracht te behouden als je zo mager mogelijk bent. Maar ik vind het heel opvallend dat renners die 52 kilo wegen, ja, dat die gewoon een zware Giro-rit kunnen winnen. Dat vind ik eng. Ja, maar nu oppert journalist Sander Donkers dus in zijn column in de Volkskrant een minimumgewicht voor wielrenners. Ja, een minimumgewicht die er ook al is voor de fiets, misschien ook voor de renners zelf. Maar dat gaat Bogert dan weer wat te ver. Ik ga niet zeggen van ze moeten nu in één keer, er moet een minimumgewicht zijn aan de renner. Maar zet je dat op dan? Op 48? Ja, doe even normaal. Ja, dus minimumgewicht voor de fiets is er, maar voor de renners dat lijkt er voorlopig niet te komen. Over een maand begint het EK voetbal in Duitsland. Nederland speelt 16 juni de eerste wedstrijd. Tegen Polen is dat. En om al in de sfeer te komen is een aantal straten al oranje gekleurd. Bewoners doen er van alles aan om tot mooiste oranje straat van Nederland te worden gekroond. Nou, en dat leidt tot concurrentie. Zoals in Breda. Inwoners daar die zijn helemaal niet blij dat ze in Den Haag dezelfde oranje buitenverlichting gebruiken. Ons verslaggever Joris Kreugel die ging eerst naar Brabant, reed daarna door naar Den Haag om hierover de onderste steen boven te krijgen. Want wie aapt wie nu na? De muziek die stond al volaan in de Ahornstraat in Breda. We gaan flink tekeer hier in de Oranjestraat. Normaal gesproken de Ahornstraat hier in Breda. Daar hangen er duizenden over de weg heen. Oranje, bomen, de huizen met oranje zeil bedekt. Nederlandse vlaggen, de spelers van het Nederlands elftal. Ik zie onder andere Memphis Depay, Virgil van Dijk. En ik zei vanmorgen nog tegen een collega van, ja, het EK, leeft dat eigenlijk wel? Nou, als je hier bent wel. Jamie Weigers, organisator van de Oranjestraat hier in Breda. Het is één grote oranjezee hier. We zijn al een week of 7 bezig. Waarom doen jullie dit? Ja, we willen gewoon de mooiste Oranjestraat van Nederland willen we worden. Allemaal vanwege het EK voetbal, maar ik heb het idee dat het nog helemaal niet zo heel erg leeft in Nederland. Maar als je hier loopt, dan denk je het is begonnen. Bij ons leeft het al 7 of 8 weken. Dus we zijn echt van 's ochtends tot 's avonds zijn we bezig continu. Ik heb het idee, iedereen doet mee volgens mij. Als ik zo kijk, want hoeveel mensen wonen hier? Ja, we hebben hier 60 huizen in de straat. Dit is gewoon een volksbuurt. We zitten hier zomers ook altijd buiten. Iedereen kent iedereen. Ja, je trekt gewoon naar elkaar toe met dit soort dingen. Je ziet gewoon verbondenheid vanuit de buurt. Iedereen draagt zijn steentje bij, zeg maar. Ik moet zeggen, het ziet er wel creatief uit, hè? Zo, al die lichtjes. Ja, het is heel mooi. S'avonds komen de mensen door de straten en ja, het is geweldig. Iedereen filmend, auto's die stoppen hier midden op de weg en mensen die uit de auto aan het filmen zijn. Het is gewoon een attractie geworden, zeg maar. Ja, dat is ook eigenlijk gewoon de bedoeling. Gaat het nou eigenlijk om het voetbal of gewoon om het oranje gevoel? Om het voetbal natuurlijk, hè. Oh, dat nog wel. Tuurlijk. Als ik er geen vertrouwen in zou hebben in Nederland, dan zou ik hier niet eens aan beginnen. Er is niemand die zegt van ik doe niet mee. Nee, helemaal niemand. Dat is ook nog een keer een probleem, hè? Want jullie willen de mooiste oranje straat van Nederland worden. Maar er is concurrentie. Ja, er is concurrentie uit Den Haag natuurlijk. Leg eens uit. Nou ja, hun doen natuurlijk ook gewoon goed de best. En ze zijn ook al een paar keer de winnaar geworden van Nederland natuurlijk. Maar dan willen wij nu een keer ombuigen. En, zodat wij een keer de winnaar van Nederland worden. De koning kwam zelfs langs, hè? Ja, die is daar in Den Haag is die ook al geweest, de koning. En ja, ons lijkt het ook heel leuk dat hij zijn eigen hier ook een keertje laat zien. Maar jullie zijn toch ook wel een klein beetje boos? Want volgens mij zijn ze dingen die jullie hier bedacht hebben aan het kopiëren. En dat zijn lampen in de vorm van een bal met allemaal ledlichtjes. Ja, wij hebben hier al 7 weken hebben wij hier de verlichting al hangen en de ballen, noem het maar op. Dan zagen we bij hun op Facebook voorbij komen dat ze ook bezig waren met ballen aan het lassen waren, noem het maar op. Zijn jullie daar boos ook over? Het is natuurlijk niet leuk, maar zoals ik al zeg, het gaat natuurlijk om gezonde rivaliteit. Wat denk je? We gaan gewoon door en we zullen zien waar we eindigen. Het gaat tussen Breda en Den Haag, denk ik zo. Ja, heb je ook contact met ze? Nee. Geen zin om het hele straat daar naartoe te gaan om verhaal te gaan halen? Nee hoor, nee. Zo gek is het allemaal niet. Nou ja, dit is wel behoorlijk gek natuurlijk, maar wel positief gek. Positief gek, inderdaad. De Marktweg Den Haag. En ze zijn druk bezig hier om alles oranje te maken. En ik was net in Breda. Maar deze straat is nog meer oranje dan in Breda. Jij hebt het over Breda. Ik heb vanmorgen allemaal appjes binnengekregen. Ik weet bij God niet wat er aan de hand is. Ik wist ineens dat Breda enthousiëren was. Ik ben 4 weken op straat bezig. Ze hebben het over van naapen. En ik zal God niet weten hoe je dat moet naapen. Ik bedoel, oranje is oranje. Dus ja, ik las over verlichting. En wij doen dat al straten versieren. We hebben die straat hierachter, we doen dat al 34 jaar. Maar het gaat er bij mij om, laat Nederland lekker, iedereen lekker zijn straatje versieren. Daar doen wij het voor. We doen het voor de lol. Ja, en tot iemand het mooi vindt. Ja, oké, dat vinden we alleen maar fijn. Het ding misschien raar, bij Breda is voor mij geen Samon gehad. Want wij zijn voor heel Nederland, maar het schijnt dat Breda ergens boos over is. Het gaat om bolvormige lampen. Ja, ik neem eens even mee. Laat je wat archiefbeelden zien. Beelden, foto's. Zouden jullie dus nageaapt hebben uit Breda? Nou, dat kan al helemaal niet. Want ik zeg, in 2022 hadden we al, en daarvoor die datums, daarvoor hadden we ook verlichting. Ik denk dat ze even goed in de spiegel moeten kijken. Want, zijn ze jaloers op jullie? Ja, dat weet ik hoop van niet. Want hoe doen jullie, laten we eerlijk wezen, we zijn allemaal Nederlanders. We doen het voor de voetballers en voor Nederland. Samenhorigheid, laten we het daarop houden. En ja, we willen geen strijd. En joh, laten we het lekker allemaal mooi oranje maken. Ja toch, Peter? Sportieve strijd wel. Ja? Maar geen geouwe hoe met nadoen, dit. Wat moet je nou nadoen? Wat moet je nog mee op? Je kunt toch alleen maar oranje maken? Ja. Wat krijg je eigenlijk als je de mooiste oranje straat? Wat ik daarvan krijg, is een heel gelukkig gevoel. Brengt toch ook wel saamhorigheid, hè, als je zo kijkt? We wonen in een multiculturele wijk hier. En het is niet normaal wat hier gebeurt in deze 2 maanden. 1-10, 1 taak. En dat allemaal in Den Haag, maar ook in Breda. Straks allemaal samen voor Oranje. Een verslag was dat van Joris Kreugel. En zometeen horen we hoe duur het nou is om de naam van een ministerie aan te passen. Eerst het NOS Nieuws. NPO Radio 1. Kasper Meijer. De man die vanochtend in de Franse stad Rouen brand stichtte in een synagoge was een Algerijn die voor een medische behandeling in Frankrijk was. Hij gooide een molotovcocktail de synagoge in, waarna brand uitbrak. Er vielen geen gewonden, wel is er schade. De man is doodgeschoten door de politie. De NS en ProRail krijgen boetes vanwege ondermaatse prestaties. De NS moet een 500.000 euro betalen. Voor ProRail is de boete 2,75 miljoen. Dat laat demissionair staatssecretaris Heijnen weten. De belangrijkste reden voor de boetes zijn de vertragingen op de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Breda. In een onderzoek naar hypotheekfraude in de regio Amsterdam zijn 10 mensen opgepakt. Het gaat om makelaars, hypotheekadviseurs en medewerkers van administratiekantoren. Ze worden ook verdacht van witwassen, oplichting en valsheid in geschriften. De loodgieter uit Vlaardingen, die al ruim een jaar doelwit is van aanslagen, mag voorlopig niet naar huis. De gemeente heeft zijn woning voor nog eens 3 maanden gesloten. Het pand is al sinds eind maart dicht en zou eigenlijk volgende week weer worden vrijgegeven. Maar volgens de gemeente is er nog steeds dreiging. Dan naar Italië, waar de 13e etappe van de Giro wordt verreden. Commentator Krijn Schuitenmaker, de slotfase komt in zicht. Neemt de spanning toe in het peloton? Ja, de rust is eindelijk weer een beetje teruggekeerd in het peloton. Na 61 kilometer ging de boel op de kant. Het peloton brak in tweeën. De voorste groep met Pogacar, want hij zat erbij. Dus de roze truidrager en Merlier in die groep onder meer. Een grote groep van 20 man. Het peloton dus in tweeën gebroken. En in die tweede groep was het Jonathan Milan, die dus extra werk heeft moeten verrichten om uiteindelijk weer met zijn ploegmaat in het peloton te komen. Maar het is gelukt, het peloton weer bij elkaar. De 3 koplopers zijn ook ingelopen. Dus nog 35 kilometer te gaan. We gaan op weg richting Cento in de Po-vlakte. Een vlakke etappe dus. De massasprint is op handen. Dankjewel, Krijn Schuitenmaker. En dankjewel, Kasper. Roosmarijn, het weer. Wat belooft het weekend? Het wordt ook een lang weekend. Feestdagen, weekend. En het ligt er heel erg aan waar je zit tijdens het weekend. Best wel grote contrasten binnen ons land. Hoe dichter je bij zee woont, hoe vaker je de kans hebt om een volledig droge dag te hebben, want de buien ontstaan vooral in het binnenland. En vooral op zaterdag en zondag kunnen die buien nog met onweer gepaard gaan, ook op de plekken waar de hoogste temperaturen worden bereikt, zo'n 20 tot 23 graden. Op de Waddeneilanden waait dan een noordenwind, dus daar is het wat minder warm, zo'n 14 tot 17 graden. Maar daar dus wel heel veel ruimte voor de zon. Dus die lagere temperaturen worden dan wel een beetje gecompenseerd. En ook maandag hebben we nog met een noordenwind te maken. Dus de temperaturen zijn daardoor eigenlijk vrij normaal voor de tijd van het jaar. Meestal een graad of 20. Maar ook dan weer in het binnenland de meeste buien. Dus voorlopig zijn we gewoon nog niet van die wisselvalligheid af. Oké, dankjewel. Ja, en met Pinksteren in het vizier. Bianca, wat gebeurt er op de weg? Ja, er zijn veel mensen onderweg. Vooral in het midden en zuiden van het land staan heel veel files. Echt veel bijzonderheden zijn er niet, maar op heel veel wegen heb je gewoon wel behoorlijk wat vertraging. Zoals op de A2. Van Utrecht naar het zuiden is het oponthoud 20 minuten tussen Culemborg en Zaltbommel. Van Eindhoven naar Maastricht, ook op de A2, sta je een half uur vast tussen knooppunt De Hocht en de afrit Budel. Verder heb je 40 minuten oponthoud op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Het staat daar vast tussen de afrit Den Dolder en Nijkerk. Op de A50 is het heel druk van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Vertraging is bijna een half uur. Je moet ook een half uur geduld hebben op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Daar staat file tussen Nijmegen-Dukenburg en knooppunt Ewijk. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Amsterdam wil 30 zogeheten langleven thuisflats gaan bouwen. Daar moeten uiteindelijk zo'n 5000 ouderen zo lang mogelijk in hun eigen huurappartement kunnen blijven wonen. Met zorg en ook wat gezelligheid dichtbij. Vitale en minder vitale ouderen wonen bij elkaar in één gebouw en kunnen elkaar helpen. In de zorgcrisis die dreigt voor ouderen is dat een belangrijke oplossing. Eén langleven thuisflat is al bijna klaar. En daar wonen Ann Smits en Leo Schrader. Zij hebben het initiatief genomen. Ja, alle partijen hebben ze aan tafel gebracht. Ze wonen er ook. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Hallo. Ja, we hebben een verbinding. Ik kan u zien, want u zit geloof ik aan de keukentafel in uw appartement. Klopt. Fijn dat u bij ons kunt zijn. Want dus beschrijf eens in wat voor complex u woont. Wij wonen in een complex, noemen we een carré. Mooie binnentuin, hoogbouw, laagbouw, 134 flatjes, denk ik. Hè? Appartementjes. 184. Ja. Dat zijn er een hele hoop. En het is een voormalig echt bejaardentehuis, hè? Het is zelfs een verzorgingstehuis geweest, heel lang geleden. En het is toen opgepimpt naar een bejaardentehuis. En 10 jaar geleden, toen de bejaardenhuizen opgeheven werden, zijn het allemaal zelfstandige bewoningen geworden hier. Ja. Dus nu, iedereen woont hier zelfstandig. Ja, ja, nu is het dus opgepimpt tot die langleven thuis flats. U bent daar opgekomen om dit te doen, hè? Want ik zei al, het is uw initiatief geweest, Ans. Door een uitzending van Eén Vandaag. Ja, dat klopt. 2 jaar geleden hebben wij dat gezien. En dat was een uitzending van jullie vanuit Rotterdam, Thuis Plus Flats. En wij dachten van, nou, dat is eigenlijk een goed idee. Dat willen wij ook. We hebben toen een aantal partijen bij elkaar in een busje gezet. Alle directies van onder andere Rochdale, de Wooncorporatie, Combiwel, de Welzijnsorganisatie, Cordaan, de zorginstelling. En Leo is als chauffeur meegegaan. En wij zijn daar ontvangen door Aafje. En hebben gehoord en gezien. Mm-hmm. Aafje is dus zorgorganisatie van Rotterdam. En wij hebben toen gezien hoe dat daar allemaal in zijn werk ging. En wij dachten, ja, dat willen wij eigenlijk ook wel. Ja. Maar jullie zijn toch nog helemaal niet zo oud? 68 en 71. Ja, nou ja, maar jullie dachten, nu is dit toch wel het moment om dit te gaan doen? Ja, onze flat gemiddelde leeftijd bestaat eigenlijk uit mensen de gemiddelde leeftijd 87. Dus wij zien om ons heen eigenlijk best wel. Ja, precies. En wij zien best wel veel ellende om ons heen en eenzaamheid. Mm-hmm. Ja, en u dacht, dat willen we niet. Maar dan is het toch wel een ding om te zeggen van, nou, dan gaan wij daar tussen wonen. Ja, wij zijn ex-ondernemers. Dus Aha. Het blijft toch altijd een beetje kriebelen. Als je problemen ziet en je ziet kansen. Ik zag die sleutelkastjes een stuk of 12 van mij op de deur hangen. En dan zie je die sleutelkastjes hangen. En die sleutelkastjes vertegenwoordigen dus 12 verschillende zorgpartijen die de hele dag over de vloer komen hier. Ja, denk je, dat moet efficiënter kunnen. Ja, precies. Hè? Want dat is zodat de zorgverlener naar binnen kan. Hè? Dat niet iemand naar de deur hoeft te komen. En u denkt, ja, dat kan allemaal veel makkelijker. Maar het is ook, want ik heb een reportage gezien die onze collega daar gemaakt heeft bij u. Het is ook wel heel gezellig. Ja, zeker. Dus afgezien van de zorg, is het ook wel. Ja, hoe doen jullie dat? Ja, wij zijn eigenlijk 2 jaar geleden, gelijk met die uitzending van jullie, een stichting begonnen. Zijn met 3 oudjes hier uit de flat en 5 jonge lui uit de buurt die heel geïnteresseerd zijn in de wijk. Een stichting dus begonnen en ja, daar doen wij dingen mee. We zijn onder andere begonnen met het maken van die moestuinbakken aan de voorkant van de flat, waar iedereen in de buurt elkaar ontmoet. We houden elk jaar een festival in de binnentuin. Ja. En daar trekken we de wijk naar binnen. We hebben bandjes gehad vorig jaar die 2 weken daarvoor nog op Lowlands stonden. We hebben Dries Roelvink gehad. Ja, we maken er gewoon een feestje van. Ja, dat blijkt. En elke vrijdagmiddag is het borrel. Ja, elke vrijdagmiddag is happy hour. Ja. En dan gaan wij rond met de spetterpan. Wij zorgen voor het bruine fruit. Alles erop en eraan. Maar goed, je helpt elkaar ook, ook door de dagelijkse dingen van het leven heen intussen. Want hoe gaat dat? Hoe doen jullie dat? Nou, wij hebben 1 keer in de week hebben wij... wij zijn dan bewonerscoach. 1 keer in de week hebben wij spreekuur. Leo zit in de hoogbouw en ik zit in de laagbouw. En dan, ja, dan komen mensen langs met allerlei vragen. En dan probeer je ze eigenlijk te helpen. En dat zijn vragen op het gebied van huurtoeslag, zorgtoeslag, een losse lamp, een kraan die het niet doet. En dat proberen we dan even op te lossen. Ja, ik begrijp dat er ook veel tijd gaat zitten in de televisies, in de verschillende appartementen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het verschil, het verkeerde HDMI-kanaal, hè? Ja, dat allemaal. Ja, we willen dit dus gaan oplossen in de toekomst. Misschien in september gaat dat al gebeuren. Wij wilden een flatcoach gaan aanstellen. Voor dat soort dingen ook? Nou, in ieder geval voor dus de verbinding van alle partijen die hier zitten. Verbinding van mensen onder elkaar. Iemand die dus ook echt achter de voordeur komt. En bijvoorbeeld ziet, Piet die houdt van schaken. En verderop is ook iemand die houdt van schaken. En brengt die mensen met elkaar in contact. Dan los je dus een stuk eenzaamheid op. En hebben mensen misschien ook geen dagbesteding nodig. Ja, want je moet dat wel een beetje organiseren. Je kunt het niet helemaal spontaan doen, nee, dat begrijp ik. Ruben, dit is de eerste Lang Leven Thuisflat in Amsterdam. Staat wel uiteindelijk 30 van dit soort complexen. Maar het begon, dat zeiden we al, in Rotterdam. Ja, de afgelopen jaren zijn er in Rotterdam 6 bestaande seniorencomplexen, thuis plus flats, omgevormd tot soortgelijke flats zoals in Amsterdam. Amsterdam streeft dus naar 30 van dit soort flats. Tegen 2030 moet dat gerealiseerd zijn en dat is nodig, want Amsterdam telt nu circa 11.000 inwoners van 85 jaar of ouder. Maar het aantal 50-plussers zal in 2040 verdubbeld zijn naar 25.000. Daarom is er dringend behoefte aan deze nieuwe aanpak voor de huisvesting van ouderen. Maar of dit dé oplossing is om de zorgcrisis tegen te gaan, is moeilijk te zeggen, volgens zorgwethouder Alexander Scholtes. Ik denk dat niemand dé oplossing heeft. Het is ook echt een groot probleem. Ik zei net al, die vergrijzing in Amsterdam slaat hard toe. Personeelstekort is gigantisch. Ik vind het echt heel spannend hoe we dat gaan regelen. Maar we moeten vooral gaan beginnen en vooral stappen vooruit gaan zetten. En dat zetten we met die Lang Leven Thuisflats. Beter voor het zorgpersoneel en beter voor de ouderen. Nou, het is een mooie stap voorwaarts, zegt hij. Niet dé oplossing voor de zorgcrisis. Zijn jullie het daarmee eens? Je zal iets moeten. Je zal ergens moeten beginnen. Je moet een beetje het wiel opnieuw uitvinden. Een groot struikelblok is denk ik toewijzing. Wij zijn sociale woningbouw. Mensen moeten solliciteren zeg maar, op woningnet. En je hebt een aantal woonjaren waar je punten door krijgt. Maar we moeten ervoor waken dat we alleen maar mensen of met zorg binnenkrijgen. Of alleen maar mensen met, zoals wij dat noemen, een rugzakje binnenkrijgen. Je moet dus ook een sterke community kweken. Ja. Dus die dit allemaal kan dragen. Ja, we hebben dus mensen nodig. Tot studenten aan toe, klopt. We hebben dus mensen nodig die ook de community kunnen dragen. En die dus bereid zijn om hier te komen wonen. En iets te willen betekenen voor de rest van de bewoners. Ja, en dan krijg je er ook nog een festival, Dries Roelvink en de bitterballen bij. Jullie moeten er denk ik zo mee rond. Want het is zover. Happy hour gaat beginnen. Fijn dat we met jullie konden praten. Ann Smits en Leo Schrader. Goedemiddag. Feit of fictie? Wat we gisteren zagen, Ruben, blijdschap bij Caroline van der Plas, BBB, vanwege de letter V. Ja, en ook tranen bij vissers hoorden we ook. En die letter die wordt namelijk toegevoegd aan het ministerie van Landbouw, staat in het hoofdlijnenakkoord. Het ministerie heet dus straks niet meer LNV, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, maar LVVN. Na meer dan 20 jaar keert visserij dus weer terug in de naam. Maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Volgens GroenLinks PvdA-Kamerlid Laura Bromet is dat prijskaartje €25.000 per visser. En dat zijn we gaan checken. Inderdaad, maar allereerst vroegen we ons af, waarom zou je zo'n naam eigenlijk willen veranderen? Politicoloog Simon Otjes zegt dat ze daar meerdere redenen voor hebben. Ja, kijk, dit gebeurt vaker dat ministeries van naam veranderen. Maar vaak betekent dat een verandering is van taken van een ministerie. Je hebt bijvoorbeeld het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in het verleden koninkrijksrelaties erbij gekregen. En dat gaf ook aan, echt aan dat die taken veranderden. Maar nu heeft het ministerie dezelfde taak, maar verandert de naam wel. En dat betekent dat het met name een symbolische verandering is die geen betekenis heeft voor de relevantie van het ministerie of welke taak het heeft of hoe machtig het ministerie is. Nou, we hoorden al gisteren van der Plas van ja dat één hele blije visser zich met de tranen in de ogen al vanaf de Waddenzee had gemeld. Maar de rest van de vissers, zijn die er ook blij mee? Nou, dat vroegen we aan Johan Nooit Gedacht en hij is voorzitter van de Vissersbond. Ik ben blij dat het huidige nieuwe kabinet dit allemaal weer terugdraait. En de vissers ervaren dit gewoon als een erkenning. Wij mogen er weer zijn. En het gaat niet alleen om de vissers. Het gaat ook om de mensen die de vis aanraken. Mensen die bij de visserslagen werken in de verwerkende industrie. Die mag je ook allemaal tot de visserijsector benoemen. En hij denkt dat het ook in Europa verschil maakt. Nu komt de minister binnenlopen zoals het was, zonder dat de visserij in de naam zit. Eigenlijk is hij dus de landbouwminister die visserij erbij doet. En dan wordt hij gezien als zijn collega's van, nou ja, heb je daar überhaupt wel verstand van? Kijk, je kunt natuurlijk ook een betoog houden van what's in the name. Het gaat om de kennis die de desbetreffende persoon heeft. Maar het gaat er ook om dat op je naamkaartjes in Brussel staat dat je voor visserij staat. Zo werkt het nou een keer. Ja, maar het heeft wel een prijskaartje. Iemand moet het ontwerpen. Dan moet er nieuw briefpapier komen, bordjes, de mailadressen. Alles moet veranderd en dat kost geld. Ja, er moet een hele hoop gebeuren. In 2017 werd bijvoorbeeld de naam van het ministerie van Veiligheid en Justitie omgedraaid naar Justitie en Veiligheid. Kostte 2 miljoen euro. Het toevoegen van de letter V is door het ministerie van LNV al uitgerekend. Verwachte kosten zijn daar tussen de 3 en 5 miljoen euro. Maar waar het om gaat is dat 25.000 euro per visser. Nou, belangrijk om te weten is dan natuurlijk hoeveel vissers er in Nederland zijn. Daarvoor belde ik met Kees Taal van de Wageningen Universiteit. En hij houdt bij hoe het zit met alle vissers. Maar één getal noemen bleek nog niet zo makkelijk. Wij praten over opvarenden op schepen en we weten hoeveel schepen er actief zijn geweest in de verschillende jaren. En dan praat je over ongeveer een vloot van 500 actieve schepen, klein en groot, die op de Noordzee vissen. En in totaal zijn daar zo'n 2000 mensen op werkzaam. En als je weer doorrekent naar de hele keten, dan zou je moeten denken aan ongeveer een 15.000, 16.000 mensen die werkzaam zijn in de vis. Nou, ga maar rekenen. Zeker. Nou, we gaan eens beginnen met het duurste scenario. Dat zou betekenen dat alle veranderingen 5 miljoen euro zouden kosten. Als we dan kijken naar het aantal boten, dat zijn er 500, dan kost het per vissersboot 10.000 euro. Maar op een boot zitten meerdere mensen. Als je dan kijkt naar het aantal opvarenden. Dan gaan we die 5 miljoen delen door 2000 mensen. Kom je uit op 2500 euro per persoon. Maar de hele keten. Hoe gaat het dan? Ja, daarvan hoorden we net dus dat er 15.000 mensen werken. En dan is het iets meer dan 300 euro per persoon. Dan vraag je af, hoe komt Laura Brabant dan bij haar getal? Ja, die komt dus op 25.000 euro per visser uit. Mogelijk baseert ze zich op de beroepsbinnenvisserij die gedefinieerd wordt door de Visserijwet. Dat zijn namelijk maar 200 vissers. En dat staat wel gelijk aan 25.000 euro. Maar dat zijn alleen binnenvissers. Dus die vissen in rivieren, op meren, in de binnenlanden. En niet op de Noordzee en Brede. Oké, nou voelen we hem al aankomen. Feit of fictie, kost het toevoegen van het woord visserij aan de naam van het ministerie van Landbouw per visser nou 25.000 euro? Nou, de betekenis van het woord visser kan verschillend worden geïnterpreteerd, maar wij komen met onze drie mogelijke opties bij lange na niet uit op 25.000 euro per visser. Dus fictie. Oké. Bianca, het verkeer. Hoe staat het ervoor? Het is heel erg druk op de weg, zoals verwacht. Er staat meer dan 860 kilometer file. Vooral in het midden en zuiden van het land moet het verkeer heel veel geduld hebben. Er zijn alleen niet zo heel veel bijzonderheden, behalve de A16 van Rotterdam naar Breda, want daar staat een vrachtwagen met pech bij Zevenbergse Hoek. Daardoor sta je in de file vanaf Hendrik Ido Ambacht. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 25 minuten. De Universiteit van Gent zet de samenwerking met drie Israëlische onderzoeksinstellingen stop. Studenten in Gent die pleiten al langer voor een volledige academische boycott van Israël. Net als studenten hier in Nederland, Ruben. Ja, rector Rick van der Wallen van de Universiteit van Gent spreekt over zeer problematische samenwerkingen met 3 Israëlische instellingen. Die instellingen zouden materieel produceren voor de oorlog in Gaza. De Haagse Kunstacademie was de eerste academie in Nederland die de banden met Israëlische onderwijsinstellingen opschortte. En de Universiteit Leiden die zet uitwisselingsprogramma's met universiteiten in Israël voorlopig stop. En toch wordt ook vandaag weer geprotesteerd door Leidse studenten. Gisteren ging het even ruw aan toe tussen politie en demonstranten bij een dependance van de Universiteit Leiden in Den Haag. Bij de Universiteit van Amsterdam sloeg al vaker de vlam in de pan. Gisteren is een 22-jarige demonstrant veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf, waarvan 1 maand voorwaardelijk. Maar wat moeten nou studenten die inhoudelijk helemaal achter dat protest staan, het daar helemaal mee eens zijn, maar intussen wel balen van het geweld dat er soms bij komt kijken en waar ze soms misschien zelfs tussen belanden? Emma Agricola is generatiedeskundige, leidt een programma aan de Universiteit van Amsterdam. Mevrouw Agricola, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Wat kunt u vertellen over hoe het vandaag bij de universiteit is? Het is vandaag rustiger bij de Universiteit van Amsterdam. Vooral maandag heeft hij natuurlijk die walk-out plaatsgevonden, waarbij inderdaad het vlam in de pan is geslagen. En gisteren is er ook een gebouw beklad, maar het is vandaag, nou ja, wat kalmer. Ja, als we toch even teruggaan naar wat er dan maandag gebeurde met die walk-out of dinsdag. U was daarbij, hè? Hoe hebt u dat ervaren? Klopt. Hoe hebt u dat meegemaakt? Nou, wat ik heel interessant vond is dat er... Ik was er inderdaad bij, omdat het programma ook maandag... Wat ik leid aan de UvA werd gegeven. Dus wij hebben 's morgens een deel van het programma gehad dat om 11 uur stopgezet, zodat deelnemers en onze docent ook mee konden doen aan de walk-out. En eigenlijk verliep dat ontzettend vreedzaam. Heel prima. Er waren echt ook veel protestleiders die andere demonstranten opriepen van: hey, wat doe je als de politie nadert? Handen omhoog. Die echt probeerden te zorgen dat het allemaal in goede banen verliep. Maar wat we zagen was dat de vlam eigenlijk echt in de pan sloeg. 'S middags rond 1 uur of 2, toen de meeste betogers eigenlijk al naar huis waren en een groep gemaskerde personen zich aansloot, waarvan we de identiteit ook niet kunnen achterhalen. En die hebben vervolgens echt van alles binnen besmeurd, computers, lokalen kort en klein geslagen. En toen zijn wij ook gevraagd om te vertrekken uit het gebouw, omdat het zou gaan sluiten. Omdat de veiligheid niet meer gewaarborgd kon worden. Maar dat was echt in een later stadium. Het begon allemaal echt ontzettend vreedzaam. Ja, maar hoe is dat dan? Want u hebt zich blijkt hieruit ook aangesloten bij het protest. Hè? U nam daar aan deel in eerste instantie. Begrijp ik dat goed? Ik ben er bij geweest, ja. Ja, en dan gebeurt dit. Wat doet dat dan met jezelf? Omdat je zegt van ja, maar ik ben het helemaal eens met het protest. Ik ben het helemaal eens met de eisen. Ik vind ook dat dat moet gebeuren. En dan gebeurt dit. Ja, ik denk dat de misvatting misschien die ik veel ook in media, in kranten heb gezien de afgelopen dagen, is dat je in een van de 2 kampen zit. Dat je of helemaal dus anti-genocide bent, maar ook daarmee dat geweld eigenlijk bagatelliseert. Dat eigenlijk prima vindt. Of dat je het geweld afkeurt. Maar dan lijkt het ook bijna dat we uit het oog verliezen waar het om gaat. En dat is dat deze genocide al maanden duurt. Dat studenten steeds wanhopiger worden. Nu ook docenten, stafleden die zich ook hebben aangesloten maandag. Terwijl je kunt dat geweld afkeuren. Je kunt het daar totaal mee oneens zijn, want dat ben ik ook. Mm-hmm. En dat zijn heel veel demonstranten die ook zeggen, ja, wat schieten we daarmee op? Want zo gaan we sowieso niet krijgen dat men naar ons luistert. Ja. En tegelijkertijd ook ondersteunen dat het niet kan dat er 3000 kilometer verderop elke dag mensen worden vermoord. Dat kan tegelijk bestaan. Ja, maar je zegt dat soms lijkt het wel dat je moet kiezen. Ja, dat je moet kiezen. En wat gebeurt er dan? Nou ja, dat zie ik dus veel gebeuren. Dat het in bijvoorbeeld krantenkoppen gaat het heel erg over zoveel geweld door demonstranten gepleegd, zoveel arrestaties. Terwijl eigenlijk, waarom zij daar staan, de wanhoop die er wordt gevoeld, die wordt eigenlijk niet genoemd. Mm-hmm. En sowieso worden andere feiten die niet in dat frame passen, die worden bijvoorbeeld pas in paragraaf 8 gepresenteerd. Dus in de kop, in de inleiding zie je oh, die demonstranten. Ja. Oh, wat vreselijk, wat een geweld. En dat is het ook, dat is ook vreselijk. Maar dat er ook bijvoorbeeld geweld tegen demonstranten is gebruikt door weer die groep relschoppers die zich aansloot. Ja, dat lees je in paragraaf 8. Dus er wordt wel een bepaald beeld ook geschetst van deze groep. Ja, waarvan ik niet denk dat je ze zo over één kant kan scheren. Nee, inderdaad, want er bestaat het allemaal. Want het is natuurlijk ook een hele groep. En dat zijn de jonge mensen. En door de jaren heen zijn het vaak studenten, hè, die op een gegeven moment zeggen van ja, ik pik dit niet meer. Het moet anders. Daar moeten we moeten in het verweer komen. Zeker. Ja, wat kunt u zeggen over de... Hè, want u bestudeert ze, u maakt er zelf ook deel van uit, hè, de Gen Z's. Klopt. Ja, kunt u typeren wat deze studenten die nu van zich willen laten horen, wat hen beweegt? Zeker, ja. Wat we eigenlijk sowieso zien, een grotere trend, is sinds 2009... dat elk jaar het aantal protestaanvragen in Amsterdam zich verdubbelt. En wat veel wetenschappers als conclusie daar ook aan verbinden, is dat dit wel ook een generatie is die van zich laat horen. Die in dit geval het niet kan verkroppen, ook al is het 3000 kilometer verderop, maar dat haar medemens elke dag zulk geweld meemaakt. Het is echt een protestgeneratie die misschien anders protesteert dan haar ouders, want die vraag krijg ik vaak. Maar die protesteert bijvoorbeeld ook veel online. Daarom konden deze protesten ook relatief makkelijk snel worden georganiseerd. Dat je makkelijk mensen bij elkaar krijgt. En deze generatie goed natuurlijk met social media weet om te gaan. Maar je ziet dat het echt een generatie is die echt gaat staan voor waar ze in gelooft. En in dit geval is dat antigenocide. Het is een generatie die heel erg bezig is met mensenrechten. Die een paar jaar geleden als middelbare scholier ook nog voor het klimaat op de straat op ging. Absoluut, ja. En dat zie je nog steeds. Als je bijvoorbeeld kijkt naar TikTok, Instagram, wat toch veel voorkomende sociale media op dit moment zijn, dan gaat het daar nog steeds heel veel over. En roepen jonge mensen merken ook om anders om te gaan met onze planeet, anders om te gaan met de medemens. Dus we zien dat ze zich wel degelijk ook uitspreken tegen... Ja. Datgene waarvan ze zeggen, dat kan niet langer zo. En dan kom je soms af en toe in de knel tussen wat je wilt laten zien en wat er dan in feite gebeurt, hoe het uit de hand kan lopen. Ik dank u wel, Emma Agricola, generatiedeskundige, docent ook aan de Universiteit van Amsterdam. Meer over dit onderwerp vanavond ook in onze tv-uitzending. Dan praten we ook met een student die er middenin heeft gestaan. Wat is er nog, Ruben? Zo de fietsexamens voor scholieren. En een scholier uit groep 7 die heeft een hele goede tip. Rivo, je staat op het punt om te vertrekken. Vind je het spannend? Ja, best wel. Ik ben wel best zenuwachtig. Het is gewoon altijd spannend toch om een examen te doen. Toen, jij bent straks als een van de laatste aan de beurt. En je hebt iets op je hand geschreven, hè? Ja, een L en R. Hoezo staat dat daar dan? Want als ik zenuwachtig ben, dan vergeet ik soms welke links en rechts is. Ja, en het heeft gewerkt, want alle scholieren zijn geslaagd. Heel herkenbaar is dit. Goed. Zometeen hier op Radio 1. Duke Teertstra met Nieuws & Co. Fijne middag. Avro Tros. De omroep voor ons. Hij wordt 80. Ik doe de lichten uit en de kamer wordt nu donker. Een straatlantaarn buiten geeft wat licht. Boudewijn de Groot is onze gast. Als taalschat over de liefde van Dusca Meising. Nu opgenomen in een ABC voor lesbische literatuur. Dichteres Astrid Lampen krijgt 23 mei aanstaande de PC Hoofdprijs. Ze komt eerst bij ons. René Appel bespreekt de TNA van Roelof Hemme. KRO NCRV met De Taalstaat. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vrijdag 31 mei, om 19:30, speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC De Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het vanaf 7 uur live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18+, speelbewust. Onze geschiedenis vind je overal in Nederland. Weet jij wat er heeft plaatsgevonden in jouw regio? Kom naar de Kanondagen. Op 25 en 26 mei. En ontdek de verhalen uit jouw buurt. Ga naar kanondagen.nl. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu.